Bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu mektuplarından 99. mektubu okuyarak dersimize, sohbetimize devam ediyoruz. Aziz, sıddık, sebatkar kardeşlerim, her zaman bu cümleleri söylerken tekrar etme ihtiyacı duyuyorum. İman adına, Kur'an adına, İzzet-i diniyesini muhafaza eden, Kur'an'a sadakatten vazgeçmeyen ve şartlar ne olursa olsun sebat eden kardeşlerim, böyle insanlara her zaman ihtiyaç var. Ve hakiki varislerim, peygamberlerin de varisleri olur, alimler onların varisleridir. Peygamberlik vazifesini hakkıyla anlamış ve o vazifeyi sürdüren, irşat ve tebliğ vazifesini sürdüren hakiki alimler, peygamberlerin varisleridir. Alimlerin de varisleri olur, onların hizmetlerine sahip çıkan, hakkıyla sahip çıkan, hayatının en büyük gayesi bu hizmetlerdir diyen insanlar, alimlerin varisleridir. Bugünlerde Risale-i Nur'a suikast edenlerin, yani 1940'lı yıllardan bahsediyoruz. Üstad Kastamonu'da ve fakat Isparta'daki talebelerin başlarına birçok işler gelmiş, zalimler yine harekete geçmiş, onları toplamış mahkemelere, hapishanelere göndermişler. Risale-i Nur'a suikast edenlerin ve sizlere sıkıntı verenlerin haklarında bana verdiği bir hiddet neticesinde birden bedduaya teşebbüs ettim. Fakat Isparta'ya kıyamadım. Kaç defa bedduaya niyet ettiysem, Isparta'daki iyilerin yüzünden suikastçılar kurtuldular. Kıyamadım. Beddua yerine, "Ya Rabbi, madem Isparta Risale-i Nur'un bir üniversitesi, bir medresetü zehrasıdır, sen oradaki kötü memurları da ıslah eyle ve onlara da hüsnü akıbet ver" diye dua ettim ve ediyorum. İyiler yüzünden kötüler de üstadın duasını alıyorlar. Saniyen, bugünlerde Salahaddin'in İstanbul'dan getirdiği habbe, katre, şemme, hubab gibi eski Arapça risalelere baktım. Gördüm ki Yeni Said'in doğrudan doğruya harekat-ı kalbiyesinde müşahede ettiği hakikatler, Risale-i Nur'un çekirdekleri hükmündedir o risalelerde. Zaten bunlar hem Şule ve Zühre, Risale-i Nur'un Arabi parçalarıdır. Onlar doğrudan doğruya benim kendimin dersi olduğu için Arapça olarak kısa ibarelerle ifade edilmiş. Başkasının faydalanması pek dikkate alınmamış. O zamanlar, yani o Arapça risaleleri yazdığı Osmanlı döneminde, başta Şeyhülislam ve Darül Hikmet azaları ve İstanbul'un büyük alimleri beğenerek ve takdirlerle karşıladılar o risaleleri. Şimdi yazılanlar, yani Risale-i Nurlar, Yeni Said'in eserleri olduğundan Risale-i Nur'un parçalarıdırlar. Eski Said'in yazdığı Arapça risalelerden yalnız İşaratül İcaz'ın Risale-i Nur'da çok önemli bir makamı var. Evet, yani eskiden yazılan risaleler, eskiden yazılan parçalar, kitaplar, üstadın yazdığı eserler Risale-i Nur sayılır mı derseniz, burada kendi cevabını veriyor. Onlardan bazıları zaten Risale-i Nur'un kaynağı olan kitaplardır diyor. Ama Arapça yazılmışlar. Bir de İşaratül İcaz gibi, o tefsir gibi bazı kitaplar var ki Risale-i Nur'un da önemli kitaplarıdır. Hem eski ve yeni Said'in bakış açısıyla Ramazan'da telif edilen ve kendi kendine ihtiyarım haricinde bir derece şiir şeklini alan Türkçe Lemaat namındaki risale ve Risale-i Nur, o da Risale-i Nur'a girebilir. Ne yazık ki bir nüsha bile elde edemedim, bulamadım. Herkesin hoşuna gittiği için matbaada basılan nüshaları kalmamış. hem eski Said'in ilmi mantık noktasında bir şaheser hükmünde bulunan gayr-ı matbu, yani basılmamış, henüz basılmamış olan, talikattan süzülen icazlı bir icazı harikada müdakkık ulemaları hayret ve tahsinle dikkate sevk eden tab edilmiş Kızıl İcaz namındaki Risale-i Mantıkıye, demek ki Kızıl İcaz namında bir mantık risalesi yazmış üstad ve bu kitap alimleri hayrette bırakmış. Çok beğenmişler. İşte Risale-i Nur'la bu risalenin Risale-i Nur'a, Nur'la bağlanmasına ve şakirtlerinin alimler kısmının nazarına göstermeye layık gördüm. Yani o risale de Risale-i Nur'a girse keşke ve alim nur talebeleri görseler diyor. Fakat çok derindir. Bugünlerde Feyzi'ye bir parça ders verdim. Belki bir zaman Feyzi kendisi başkasının da anlaması için dersini Türkçe kaleme alacak diyor. Burada ben kendi adıma bir ders de alıyorum. Demek ki Risale-i Nur'dan alınan dersler, feyizler, istifadeler başkasının istifadesi için farklı bir ifadeyle, yani üstadın bizzat kendi ifadesi, tamı tamına onun ifadesi olmasa bile başkalarının istifadesi için ifade edilebilir. Ben de Risale-i Nur'dan okuduklarımı bugünün Türkçesiyle ifade etmeye ve kalabalık insanların ondan, Risale-i Nur'dan mahrum olmaması için gayret gösteriyorum. İnşallah üstadımın da beğenisine, tahsinine mazhar olur ve inşallah rızayı ilahiye de mazhar olur, ümit ediyorum. 100. mektup. Aziz Sıddık kardeşlerim, sebatkar ve hakiki varislerim. Bugünlerde Risale-i Nur talebeleri hesabına gayet ehemmiyetli, endişeli bir manevi sual kalbime ihtar edildi. Sonra anladım ki Risale-i Nur talebelerinin çoğu da, efendim, onlar da lisan-ı halleriyle bu suali soruyorlar veya soracaklar. Birden bir cevap hatıra geldi. Feyzi'ye söyledim. Dedi, hiç olmazsa icmalen kaydedilsin, kısaca kaydedilsin. O endişeli sual şudur. Bu ahir zaman fitnesinde açlık ehemmiyetli bir rol oynayacak. Ehli dalalet onunla biçare aç Müslümanları geçim derdine düşürüp ekmekten başka bir şey düşündürtmeyecekler. Din duygusunu ya bununla unutturacaklar veya ikinci, üçüncü sıraya bıraktıracaklar diye rivayetlerden anlaşılıyor. Evet, değerli kardeşlerim, bu cümle bana çok önemli geliyor. Zamanımızda fitneyi, dalaleti, küfrü temsil eden bazı gizli zındıka teşkilatı, evet, ipi dışarıda olan, dış güçlere bağlı olan, içeride birçok maşası bulunan o gizli teşkilatlar, her vesileyle Müslümanı dinden, inançtan uzaklaştırmak için belki 100 yıldır, belki daha fazla çalışıyorlar. Açlık meselesini bile, kıtlık meselesini bile bu işte kullanmışlar. Yani Müslümanları kıtlığa, açlığa maruz bırakıp o İkinci Dünya Savaşı sırasında ellerinden yiyecekleri alınıp depo edilmiş ya, o zamanlar o açlık, kıtlık bahanesiyle insanları açlık derdine, geçim derdine düşürüp ekmekten başka bir şey düşünemez hale getirip din duygusunu unutturmaya gayret etmişler. Onlar her şeyi din aleyhinde kullandılar. Bugüne kadar bunu hep yaptılar. Her şeyi din aleyhinde kullanabilmek için, her şeyi Müslümanların aleyhine alet edebilmek için çabaladılar. Politikayı mesela kullandılar. Politikacılığı, politikayla ilgilenmeyi, dünya ile ilgilenmeyi kullandılar. insanları partici yaptılar ve adeta bir partiyle ilgilenmek din karşısında olmayı gerektiriyormuş gibi birçok partilere giren ve o partilerde yer alan insanları dindarlıktan uzaklaştırdılar. Din karşıtı adam haline getirdiler. Açlığı kullandıkları gibi politikayı kullandılar, politikacılığı kullandılar. Günü geldi, dünya perestliği kullandılar. Günü geldi, bürokrasiyi kullandılar. Günü geldi, başka şeyleri kullandılar. Hep kullandılar. Bugünlerde de insanların televizyonlarla, internetlerle vesaireyle efendim çok meşgul ederek ve oralardan ahlaksızlık, inançsızlık yayarak gençleri dinden, imandan uzak tutmaya gayret ediyorlar. Her şeyi kullanıyorlar. Ama her şeye rağmen hani güneş balçıkla sıvanmaz ya, hani güneş ışığının üzerine kürekle toprak atıp örtemezsiniz ya, işte iman ve Kur'an daima her şeyin üzerine çıkar ve Allah ne güzel insanlar yaratmıştır, ne halis kalpli insanlar yaratmıştır, onlar haktan vazgeçmezler ve imanı, İslam'ı ayakta tutar, hizmet ederler. Allah katında onların değerleri şüphesiz yüksektir. Üstad ve talebeleri, günümüzde de pek çok kahraman insan, kahraman delikanlılar böyle bir hizmeti temsil ediyorlar. Üstadımız şöyle diyor, madem her şeyde hatta kıtlık azabında ehli iman için ve masumlar için bir rahmet yönü vardır. Bakın, kıtlıkta da, başka şeylerde de, sıkıntılarda da, ehli iman için, masumlar için, çor çocuk için bir rahmet yönü vardır. Kader yönüyle bakıldığı zaman, bir adalet olduğu da malumdur her işte. Acaba bu zamanda çekilen bu kıtlıkta nasıl bir rahmet ve adalet yönü vardır? Ve ehli iman, özellikle de Risale-i Nur talebeleri bu musibet zamanında nasıl davranırlarsa iman ve ahiret hesabına karlı çıkarlar ve bu belalara dayanabilirler. Bu sual ediliyor ve üstad cevap veriyor. Şu kıtlık musibetinin kader açısından en önemli sebebi nimete karşı nankörlük, şükürsüzlük ve nimetin kıymetini takdir edememekten gelen bir isyandır. Adil-i Hakim, adil ve hakim Allah, nimetinin özellikle gıda kısmının, özellikle yaşamak için çok önemli olan ekmeğin gerçek tadını, önemini ve nimetler içindeki fevkalade derecesini göstermekle herkesi gerçekten şükre davet ediyor. Bir yönüyle de kader, Ramazan'da oruç tutmayan şükürsüz insanlara bu kıtlık musibetini verip sürekli oruç tutturmakla adalet ediyor. Müslümanların, ehli hakikatin ve özellikle de Risale-i Nur talebelerinin vazifesi, bu musibetli açlığı Ramazan'da oruç tutar gibi Allah'a yönelmeye, tevbeye, istiğfara ve Allah'a teslim olmaya bir vesile yapmaya çalışmaktır. Evet, Müslümanlar açlığı, kıtlığı Allah'a yönelmek ve ona teslim olmak için bir vesile yapmalıdırlar. Sıkıntıların hepsi Allah'a yönelmek için bir vesiledir. Allah'a davet eden ezanlardır. İster ferdi hastalıklar olsun, ister umumi sıkıntılar, musibetler olsun, hep insanları Allah'a davet eden ezanlardır ki onları değerlendirip ezan duyduğumuzda namaza koştuğumuz gibi bu musibetlerle de duaya, namaza, Allah'a sığınmaya koşacağız. Ve yokluk, kıtlık, zaruret bahanesiyle dilenciliğe, hırsızlığa ve anarşistliğe yol açmamak, meydan vermemek Risale-i Nur talebelerinin vazifesidir. Evet, bunlara meydan vermeyecekler, çevrelerine bunu telkin edecekler. Ayrıca aç fakirlere acımayan bir kısım zenginler ve bazı maaşlı kimseler de Risale-i Nur'u dinleyip bu mecburi açlık zamanında açların halini anlayıp merhametle, zekatla fakirlerin yardımlarına koşmalıdırlar. Ve nefsini güzel yemeklerle şımartan, asileşen, asileştiren, rezil arzuların peşinde koşarak taşkınlık yapan sarhoş gençler de Risale-i Nur'un irşadıyla bu kıtlık olayından yiğitçe istifade ederek, açlık vasıtasıyla suçlardan, günahlardan ellerini bir derece çekerek ve nefislerinin galeyanını kırarak itaat ve iyilik yoluna girip o hadiseyi kendi lehlerine çevirmelidirler. Ve ibadete düşkün salih insanlar da insanların çoğunun aç kaldığı bu zamanda çok karışmış, helal haram fark edilmez hale gelmiş ve şüpheli mal durumuna düşmüş ve manen herkesin ortak malı olan erzaktan helal olduğu kadar helal yemek için ancak zaruri miktarlar da alarak kanaat etmeli. Yani takva insanlar, evet, güzel, samimi, mümin insanlar, ibadete düşkün insanlar, açlık ve kıtlık zamanlarında bol bol yiyerek içerek değil, halkın yiyebildiği kadarıyla iktifa ederek umumi erzaktan helal miktarını almalıdırlar. Evet, kıtlık belasına mecburi bir dini diyet nazarıyla bakılmalı. Kaderi ilahiyeye karşı şikayetçi olmayıp rıza ile karşılamalıdır. Umum kardeşlerime, hususen musibetzedelere çok selam ve selametlerine dua ediyorum Said Nursi, diyor üstadımız ve biz de sohbetimize burada son veriyoruz. Hoşça kalın.